او د دغه الله سره هیڅ شی مشرکوي او د مور او پلار سره احسان او نیکی کوي. دلته هم پس له هغه څخه چې د الله جل جلاله په عبادت سره امر وسو او د شرک څخه منع وسوه، فورا په هغه پورې متصل د مور او پلار په احسان سره امر وسو، چې دغه اتصال او یوځای کېدل د مور او پلار د حقوقو پر عظمت دلالت کوي. او کم وخت چې الله جل جلاله په سورة البقره کې بني اسرائیل ذکر کړه، متوجه اوسي خبره د بني اسرائیلو یعنی یهودو او نصاراو په باره کې ده. نو یې وفرمایل: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. يعني كم وقت مجد بني اسرائيل سخا عهد واخف ومجد تويل في عبادات مكوي مجر يوازد الله جل جلاله عبادات كوي او دمور او بلاسر نيكي او احسان كوي. كم وقت الله جل جلاله بخفل كلام قرآن مجد او سورة لقمان كي شكر ياد كري، نو يوفر مال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يعني مش انسان تويلي دي شز ما شكر ادا كوا او دخفل مور او بلار شكر ادا كوا، الله جل جلاله داس نو فرمال شز ما شكر ادا كوا او داد انبياء يا مجاهدينو يا دا اولياء الله يا صديقينو يا علماء شكر ادا كرا سره د دې چې دغه ټول د لوی قدر او لوی مقام خاوندان دي، خو الله جل جلاله دغه ټول پرېښول، هغه سپین ږیری بوډا او هغه سپین سرې بوډۍ یاد کړل چې سایه ډېر خلق و هغو ته توجه نه لري، او یې فرمایل ان اشکر لی ولوالدیک. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي: هر هغه څوک چې د الله جل جلاله شکر ادا کړي خود مور او پلار شکر نکی آدا، هغه شاکر یا شکر کون کی بنده ندی. او هر هغه سوک چې د مور او پلار شکر آدا که خود الله جل جلاله شکر نکی آدا، هغه انسان هم شاکر بنده ندی. یعنی حقیقی شکر هغه دی چې انسان د شکر دوار قسمه سره یوځای که، چې هم د الله جل جلاله شکر آدا که او هم د مور او پلار شکر. كم وقت الله جل جلاله فقرآن مجد كي ذن انبياء عليه السلام ذكر كري دي، هل تيد دي هغا در هغا احسان هم ياد كري دي چه دي دخبل مور او پلار تركاوا. مثلا كم وقت الله جل جلاله دا يحيى عليه السلام قصاء او حالات دا سورة مريم فتر لسم نمبر آيات كي بيان بي، نو دا هغا عليه السلام فبارك فرماي: وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يعني دخل مور او بلار سر مهربانا احسان او نيكي كونكيو، او دخل رب سخسر كاشا او نافرمانا نو. كم وقت الله جل جلاله دا عيسى عليه السلام قصة او حالات بيانوي دا غفة باركي فرمايه كدا عليه السلام بويل: الله جل جلاله زد خبل مور سر نيكي كونكي جرزوليم، او زي سركشة بدبخت نيم قرزولي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كم وقت الله جل جلاله دو سليمان عليه السلام قصة او حالات بيانيه دا غفة بارك فرمايه: فتبسم ضاحقا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شداد سورة النمل ولسم نمبر آياتي. كم وقت الله جل جلاله نوح عليه السلام قصة أو حالات بيانيه ده غفة بارك فرمايه شهغة عليه السلام وول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يعني نوح عليه السلام وول ازما ربا ما او ازما مور او بلار وبخشا او هذا توك وبخشا كدا ايمان درلودل في حالات كزما كور كشتي مسجد داخل يجي او تول ايمان نرون كي نر او ايمان نرون كي سري وبخشا. كم وقت الله جل جلاله ده ابراهيم عليه السلام قصه او دهغه عليه السلام هغه عجيب سوال او جواب دهغه ده پلار سره په سوره مريم کې بیانوي. الله جل جلاله دارا وشول چې ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره ژوند گزاره معامله سوال او جواب څنګه کول. هغه پلار چې فقط یو عادي کافر هم نو یا د ابراهيم عليه السلام پلار یوازې دا نه چې د بوتانو عبادت یې کاوه یا یې خلق د بوتانو و عبادت ته وربلل، بلکې د ابراهيم عليه السلام پلار آزر بوتان جوړول، د بوتانو عبادت یې کاوه، بوتان یې خرڅول او خلق یې د بوتانو و عبادت ته وربلل، او د دغه بوتانو د خرڅولو په سبب یې حرام مال هم خوړی، یعنی تاریکی پر تاریکیو، کفر پر کفر. خو سره د دغه ټولو ښه متوجه است، هغه ابراهیم علیه السلام چې هم نبی و هم الله جل جلاله خپل خلیل ګرځولی و، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله امت بللی دی، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله یې درجه او مقام ورلوړ کړی و، د ابراهیم علیه السلام د طرفه و دغه ټول لوړوالي ته متوجه سه، او د پلار و کښتهوالي ته یې متوجه سه. او بیا وګوره چې ابراهیم علیه السلام د دغه پلار سره څنګه معامله کول. الله جل جلاله فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم په کتاب قرآن مجید کې خپل امت ته د ابراهیم علیه السلام کیسه بیان کړه، بېشکه دغه ابراهیم صدیق نبی و. نو دغه صدیق نبی د هغه ګمراه او کافر پلار سره څنګه معامله کول؟ الله جل جلاله یې راته بیانوي، اذ قال لابیه، کم وخت چې خپل پلار ته وویل، څه یې ورته وویل؟ ورته یې وویل یا آذر یا کافر یا تاته وایم یا، د دغو جملو څخه یې یوه هم نه ورته وویل، بلکې هغه تر ټولو خوږه او خوندوره جمله یې اختیار کړه او ویې ویل یا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ای زما پلاره ته ولې او د څه دپاره د هغه شي عبادت کوې چې نه اوري او نه ویني او نه ستا څخه هېڅ شی منع کولی شي؟ بیا ورته وایي یا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، ای زما پلاره بېشکه خامخا ما ته د علم څخه هغه اندازه راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی، نو زما متابعت وکړه چې تا ته سمه او مستقیمه لار در وښیم. دلته او په دغه وینا کې بیا هم ابراهیم علیه السلام داسې نه ورته وویل چې ته جاهل یا او زه عالم یم، که څه هم دغه خبره حقیقت وه، مګر د ابراهیم علیه السلام د وینا مقصد دا دی چې هو ته عالم یې، په تا کې کمی نشته، مګر هلته داسې علم شته چې ښایي تا ته نه وي در رسېدلی. تاسې دغه ادب ته وګورئ چې د کافر پلار سره یې مراعتوي او بیا ورته وایي یا ابتي لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ای زما پلاره د شیطان عبادت مه کوه، یعنی حرام او ناروا کارونه مه کوه، بېشکه چې شیطان د رحمن جل جلاله څخه ډېر سرکشه او نافرمانه دی. بیا هم ورته وایي یا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، اې زما پلاره بېشکه چې زه د دې څخه بېرېږم چې د دغه شیطان د متابعت په سبب به تا ته د رحمان د طرفه عذاب در ورسېږي، نو ته به په دوزخ کې د شیطان دوست او ملګری سې. تاسې واورېدل څو واره د یا ابتي په لفظ سره خطاب ورته وکړي، ای زما پلاره ای زما پلاره ای زما پلاره. کم وخت چې د ابراهیم علیه السلام پلار

د مند او پلرو سره د شی گزارې او شی معاملې په کولو کې په تاکید سره وسط او نصیحت کاوه. نو موږ باید په حیرت او تعجب کې نسو چې اصحاب کرامو لره دي د خپلو مندو او پلرو سره په ژوند کولو کې عجایبات او تر فکر لوړ کارونه وي. د هغې جملې څخه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ته یوه ورځ د ده مور ورنارې کړل، یا ابا هريره، ده یې په جواب کې په لوړ آواز سره وویل لبیک یا اماه. دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ته دا ور معلومه شوه چې د ده آواز د ده د مور تر آواز لږ لوړ و. نو کښېنستې او استغفار یې وایه. په تکرار سره وویل الهي بخښنه غواړم، د مور تر آواز مې آواز لوړ کړی. ورو متوجه سي، ده فقط په لوړ آواز سره وویل لبیک، یعنی و خدمت ته دې حاضر یم. داسې یې نه دي ویلي څه وایه څه شي غواړې یا دې بله ناوړه خبره ورته کړې وي، فقط آواز یې لوړ و او ناستې استغفار وایي چې څنګه مې پر مور آواز لوړ کړی. او دا ولاړې، دوه مریان یې رانیول او د دغه ګناه د توبې او کفارې دپاره یې د الله جل جلاله پر نامه آزاد کړل او ده فقط لبیک ویلی و. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مور یوه شپه د ده څخه د څښلو دپاره اوبه وغوښتې. دی د اوبو راوړلو دپاره ولاړې، کم وخت چې راغلی وی لیده چې مور یې پر خپل بستر بیده شوې ده. ده دا ښه نه و بلل چې مور د اوبو څښلو دپاره راویښه کړي او دغه د خوب لذت پر قطعه کړي. او دا یې هم ښه نه و بلل چې اوبه د دې وڅنګ یا بغل ته کښېږدي او دی ځینې ولاړ سي، ځکه که یې مور د شپې راویښه سي په اوبو به نوی خبره او دغسې تږې به پاته سي. نو اوبه په لاس ټوله شپه دالته ورته ودرېدي. کم وخت چې به ستړی سو کښې به نستی، کم وخت چې به خوب پر غالبه سو بیرته به ودرېدی. ټوله شپه پر دغه حال پر تېره سوه چې ولاړ سه کښېنه. څو سهار یې مور راویښه سوه او ده اوبه ورته ونیولې چې وی چې شي. وبالوالدین احسانا، دا یوه عبدالله ابن مسعود او ابو هريره رضي الله تعالى عنهما نه وه، بلکې د ټولو اصحاب کرامو دغه حال و. تر دوی وروسته تابعینو ته راسه. محمد ابن سیرین رضي الله تعالى عنه چې د تابعینو څخه دی، د تاریخ او سیرت کتابو را نقل کړي دي چې ده د خپلې مور سره ډېره ښه او خوږه معامله کول، د خپلې مور عزت او احترام یې تر اندازې زیات کاوه. څرنګه چې د ده مور د حجاز وه او د حجاز د ښځو رنګ سوي لباسونه خوښ وه، خاصتاً د ده د مور ژړ رنګي لباس خوښ و. نو محمد ابن سیرین رضي الله تعالی عنه به د دې وخونې ته پټ ورغلی او د دې په لباسو کې به یې کتل. تاسو خو پوهیږئ چې ځینې سپینسران و ځینو نورو ته په تحفه او سوغات کې کالي یا د کالو دپاره ټوکران ورکوي. نو محمد ابن سیرین رحمة الله تعالی علیه به په پټه د خپلې مور په کالو کې وکتل. کم کالي چې به نه و رنګ سوي هغه به یې پټ ورسره واخیستل او رنګریز ته به یې ورلل، هغه به یې رنګ کړه او بیا به یې بیرته په پټه د مور په کالو کې کښېښول. دا کار یې د دې لپاره کاوه چې مور یې په بې خبرتیا کې خپل کالي رنګ سوي وویني او د ده څخه خوشحاله سي او دعا ورته وکړي. وروڼو، خبره داسې نه ده چې موږ باید تر هغو انتظار وکړو چې مور یا پلار مو یو شی راڅخه وغواړي او موږ یې ورکړو، یا داسې نه ده، بلکې د مور او پلار سره احسان دا دی چې تاسو باید در معلومه وي چې مور یا پلار مې څه شي ته ضرورت لري او څه شی یې خوښ دی او په څه شي خوشحاله کېږي. ته باید هغه کار د مخه تر دې وکړې چې دوی یې ستا څخه طلب او غوښتنه کوي. د محمد ابن سیرین مور چې به په کور کې وه، دی رحمه الله د کور بام ته نختی. چا چې به پوښتنه ځینې وکړه چې بام ته ولې نه خېږې، ده به ویل زه نه غواړم چې په داسې ځای کې ودرېږم چې هلته دا احساس وکړم چې زما مور زما تر پښو لاندې ده. که څه هم شرعا دا کار جایز او روا دی چې د یو چا مور په لاندنی منزل کې وي او دی لوړ وخیجي، دا کار حرام نه دی. مگر محمد ابن سیرین به ویل زه دا نشم تحمل کولی چې زما مور دې زما تر پښو لاندې وي. کوم وخت چې به مور د کور څخه وتلې وه، د ضرورت په وخت کې د کور بام ته ختی، او که به مور په کور کې وه او د ده به بام ته ضرورت پیدا شو، بل څوک به یې امر کوي چې بام ته وخیجي. همدارنګه محمد ابن سیرین به د دوبی په ګرمیو کې لرګي یا نور د سوځلو دپاره شیان سره یوځای کول، هغه به یې ماتول او لمر ته به یې ایسول. خلقو به ورته ویل ته ولې دغه کار اوس د دوبی په لمر او ګرمیو کې کوې؟ خلق دغه کار ژمي کې و پیتاوي ته کوي. ده به ویل د دوبی لمر قوي دي، بوټي او لرګي شوي چې وي، زه غواړم چې اوس یې ښه وچ کړم بیا چې او زما مور یې د ځان تودولو دپاره سوځي، دود به نه کوي چې زما مور په تکلیف شي. تاسې وګورئ، پنځه شپږ میاشتې د مخه د دوبی په موسم کې یې د مور د ژمي ضروریات په نظر کې نیولي وه، حتی لرګي یې تر ژمي د مخه ورته آماده کول. د ابن سیرین رحمه الله د کورنۍ ځینې غړي وایي موږ محمد ابن سیرین هیڅکله نه دی لیدلی چې د مور سره دې خبرې کوي، مگر خبرې به یې د زاریو پر قسم وې. ابن عون وایي که یو چا محمد ابن سیرین د ده د مور سره د خبرو په حال کې لیدلی وای، د ده د کښته آواز په سبب به یې دا ګمان کولی چې محمد مریض دی، یعنی هم به په کښته آواز او هم به په نرمه لهجه غږېدی. ابن عون وایي یو سړی و محمد ابن سیرین ته په داسې وخت کې ورغلی چې هغه د خپلې مور سره و. سړی چې د ده حال ولیدی نو یې وویل محمد ته څه پېښه ده؟ آیا د کم مرض څخه شکایت لري؟ حاضرینو وویل یا دی چې د خپلې مور سره وي دغه حال یې وي. محمد ابن المنکدر رحمه الله وایي پوره او کامله شپه مې د خپلې مور پښې چاپې کولې او زما ورور عمر لمونځ کاوه. دغه یوه ورور او بل ورور شپه تر سهاره ولاړ و لمونځ یې کاوه. ټوله کورنۍ صالحه او دینداره کورنۍ وه. نو محمد وایي څو پر دواړو سهار شو او والله زه نه یم خوشحاله چې د ده د شپې اجر او ثواب ما ته راکړل شي او زما د شپې اجر و ده ته ورکول شي. یعنې که مې ورور راته ووایي راسه چې نیکۍ سره بدلې او علي شي کو، زه ټوله شپه ولاړ وم لمونځ مې کاوه، د دغه لمانځه ثوابونه به تا ته درکړم او ته ستا د ناستې هغه چې د مور پښې دې چاپې کولې ثوابونه ما ته راکړه، زه به دغه سودا نه کړم قبوله، ځکه چې زما حسنات د ده تر حسناتو لوی او عظیم دي. ذکر الله جل جلاله فرمائے الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. داسه ندی فرمایلی چې د شپې مونږ او د ورځې روژه، بلکې رب عز وجل تر خپل عبادت ورسته داسې عبادت ذکر کړی دی که انسان د هغه د کولو څخه غافل شي د ډېره خیره څخه غافل شو. وبالوالدين احسانا. الله جل جلاله د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. یعنی موږ انسانان امر کړی دي چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه. او ای انسانانو ستاسې بیا راتله خاص ما لره دي. بیا هم وګوره چې الله جل جلاله د مور او پلار د شکر ادا کول د خپل شکر سره مشرکې او یو ځای کړل. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي درې آیات دي چې په هغو کې درې شیه د درو شیانو سره ملګري سوي او مسلول سوي دي، چې د هغو درو څخه هر یو بی له هغه خپله ملګري نه قبلول کېږي. اول د الله جل جلاله هغه قول دي چې فرمایي واطيعوا الله واطيعوا الرسول، چې دا د سورة المائدة دنیو نمبر آیات دی. یعنی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي، امر یې مني. نو که یو څوک د الله جل جلاله اطاعت وکي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت ونکي، دغه اول اطاعت هم نه قبلیږي. دوهم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي واقيم الصلاه واعط الزكاه چې دا د سوره البقره د 33 نمبر آیات دی. یعنی المنز ادا کوي او زکات ورکوي. نو که یو څوک المنز کوي او زکات نه ورکوي هغه المنز هم نه قبلیږي. دریم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. یعنی او موږ انسان امر کړی دی چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه. او ای انسانانو ستاسو دا راتله خاص مال لري. نو که څوک د الله جل جلاله شکر ادا کړي او د مور او پلار شکر نه کړي ادا هغه اول د الله جل جلاله شکر یې هم نه قبلیږي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ویې فرمایلی د رب عز وجل رضا د پلار په رضا کې ده او د الله عز وجل قهر د پلار په قهر کې دی. رواه البخاري والترمذي. فرقد السبخي رحمه الله وای په ځینو کتابو کې مې ویلي دي چې زوی لره دا نه ښایي چې د مور او پلار په حضور کې خبرې وکړي مګر هغه وخت یې کولای شي چې هغه اجازه ورکړي. همدارنګه د مور او پلار تر مخ پر چپا او راسته طرف به هم نه ځي بلکې د هغو تر شا به داسې رهي لکه مرایي چې د خپل مالک تر شا رهي وي. مګر که مور او پلار امر کوي بیا به یې امر قبلوي. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زما مور ډېره عاجزه سوې ده او زه په خوله کې په خپل لاس خواړه ورکوم زه یې اوبوم زه یې مینځم او زه یې په خپلو اوژو ګرځوم آیا ما د دې حق ور ادا کړی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حتی په سلو کې دې یو هم نه دی ور ادا کړی مګر څه کار دې کړی دی او الله جل جلاله پر دغه لږ ډېر اجر او ثواب درکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ډېر لو ګناه تا ده چې یو سړی خپل مور او پلار ته شکندل وکړي. یو چا وویل یا رسول الله یو څوک څنګه خپل مور او پلار ته شکندل کوي؟ ورونو د هغه وخت مسلمانانو ته دا ډېره عجبه او غیر ممکنه وه چې یو څوک خپل مور او پلار ته شکندل وکړي. نو خود په تعجب سره یې وویل یو څوک څنګه خپل مور او پلار ته شکندل کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو څوک د چا پلار وریاد کړي هغه هم د ده پلار وریاد کړي یا د یو چا مور وریاد کړي هغه هم د ده مور وریاد کړي. یعنی دی د خپل مور او پلار د شکندلو سبب وګرځېدی. که ده شکندل نه وای کړي هغه بل مور ته کول. خو بدبختانه نن ورځ داسې انسانان پیدا کیږي چې مستقیما و خپل مور او پلار ته شکندل کوي. محترم ورونو پخوانیو صالحینو او ښو خلقو یوازې دا نه چې د خپل مور او پلار سره د دوی په ژوند کې احسان او ښه ژوند کاوه بلکې د دوی احسان او نیکي د مور او پلار تر وفات وروسته هم دوام درلودی. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله آیا د مور او پلار د حقوقو څخه یو شی پر ما پاتې دی چې د دوی تر وفات وروسته یې هغه حق پر ځای کړم؟ یعنی سړي داسې پوښتنه وکړه چې ویل کوم وخت چې زما مور او پلار ژوندي وه ما یې حقوق ادا کول او اوس هغه دواړه وفات سوه نو اوس د دوی د حقوقو څخه یو شی یا یو حق پر ما پاتې دی چې هغه پر ځای کړم؟ که د دوی تر مرګ وروسته نوره خبره خلاص شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو د مور او پلار حقوق پاتې دي او بیا یې څلور شی وریاد کړل. اول وهغو ته دعا کول لکه څرنګه چې په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابن آدم چې مړ شي د هغه عمل قطع شو او پای ته ورسېدی. یعنی نور مو نه لمونځ ته چوي کې نه روژه ته چوي نیسي نه نور عبادتونه سه چې ادا یې کړي بې له درو شیانو څخه چې وده ته فایده رسیږي. صدقه جاریه

هغفلانی چی و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته په مدینه منوره کې ورتلی چوپان ویل هو ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل اهلا و مرحبا د چوپان په لیدلو خوشاله سو او د خپلې اوښې څخه راکښته سو او ویل هغه زما کالي چې پر خره بار دي هغه ځینې راکښته کوي کالي د خره څخه راکښته سول نو یې چوپان ته وویل واخله دغه خر ستا دپاره هدیه دی دا یې خپل پټوه چوپان ته ورکړي ویل دا یې هم ستا وروسته یې خپله لنګوټه پسې ورکړه ویل دا هم واخله او سر دې په وتړه خلق په تعجب کې سول او ویل یا ابن عمر یا ابا عبد الرحمن دغه خلق اعراب یا صحرایي عرب دي په لږ شي راځي کېږي یعنی دې ته ضرورت نه و چې ته دونه احسان ورسره وکړې مال دې ورکړې بوده دې ورکړې پټو دې پسې ورکړې لنګوټه دې پسې ورکړل وروره دا داسې مثال لري لکه ته چې پر لار رهیې هلته یو خوار او غریب انسان درته ودرېږي او لاس درته ونیسي د هغه دا امید وي چې یوه افغانۍ په لاس کې ورکښېږدې که چیرې بیا دوې افغانۍ ورکړې هغه به ډېر خوشحاله وي که دې بیا د پنځو یا لسو افغانیو نوټ په لاس کې ورکښېښاوه هغه به یې په لاس کې پر له اړوي چې سړی خو به نه وي خطا وتلی هلته به بیا د هغه غریب څه حال وي چې د پنځوسو روپو نوټ ورکړې او که دې په دغه ورځ تنخوا اخیستې وه یا دې د بانک څخه پیسې را ایستلې وې او دغه مسکین ته دې زر افغانۍ ورکړې دلته به څه پېښېږي ممکن هغه سړي ته دماغي صدمه یا بل کیفیت ورپېښي هغه هېڅکله د زرو افغانیو په امید نه و ممکن هغه په ټول عمر 1500 افغانۍ په لاس کې نه وي نیولې او تا اوس په یوه وار زر افغانۍ ورکړې دغه چوپان هم هېڅکله دا امید نه درلودې چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه دې دغه ټوله عطا ورکړي اوس نو هغه کسان چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګري وه و عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل دغه اعراب په لږ شي سره راضي کېږي هر شی چې ورکې دوی په راضي کېږي ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا دلره پر ما حق سته خلقو ویل عجبه ده ده حق څه دی دغه حق د کومه طرفه راغلی نه په نسب سره شریکان یاست نه نور قرابت او معرفت سره لري ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل د دغه اعرابي پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای و نو زه د ده سره د هغه تعلق او اشنایی په سبب چې د ده پلار زما د پلار سره درلودل احسان او نیکی کوم ومولیدل حق د کوم ځای څخه راغلی خبره دا نه ده چې په خپله دغه اعرابي زما د پلار اشنای و یا بلکې د اعرابي پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای و نو زه د ده سره احسان کوم چې د پلار حق مې پر ځای کړی وي ومولیدل چې صالح خلقو دغه د مور او پلار حقوق څونه عظیم بلل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حقوق او عظمت د خپلو اصحابو په زړه کې شخ کړی و نو ته تعجب مه کوه چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره دغه تعظیم موجود و د یمن څخه یو احساساتي ځوان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی څه متوجه سه دغه ځوان نه په طایره کې راغلی و نه په موټر کې بلکې د یمن څخه پر یوه بوده ممکن پر پسو راغلی و د لارې ستړیا او د سفر تکلیفونه پر تېر سوي وه اوس دغه ځوان چې د یمن څخه ستړي حلاک راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حضور کې ودرېدی اول یا رسول الله راغلی یم جنت غواړم غواړم چې ستا په ملګرتیا فی سبیل الله جهاد وکم لکه سړی چې په زبانی حال سره وایي ما د دنیا ټول شیان د دې دپاره پرېښول چې دلته راورسېږم او اوس چې دلته راورسېدلم هغه ټول ستړیاوې چې پر ما تېرې سوي دي که مې 1500 کیلومتره لار وهلې ده که غرو ته ختلی یم که شیلو ته کښته سوی یم که د شرموشانو او درندګانو سره مخامخ سوی یم که د لارې د مارانو او لړمانو د خطر سره مخامخ سوی یم هغه ټول مې د دغه را رسیدلو په مقابل کې هیر کړی دی. یا رسول الله، راغلی یم، غواړم چې ستا سره فی سبیل الله جهاد وکم. ورور ښه متوجه سی، هغه طبیعي او د عادت سره برابره پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې باید د دغه سړي څخه چې د جهاد دپاره راغلی دی وکړي، هغه دا پوښتنه ده چې ورته ووایي: آیا په پخوا کې دې په جنګو کې برخه اخیستې ده؟ ستا د جنګ لطفا چې ته واړوه. ورو ښه متوجه سي، هغه طبیعي او د عادت سره برابره پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې باید د دغه سړي څخه چې د جهاد دپاره راغلی دی وکړي، هغه دا ده چې ورته ووایي: آیا په پخوا کې دې په جنګو کې برخه اخیستې ده؟ ستا د جنګ او جهاد کولو لارې چارې زده دي؟ اسلحه در سره شته؟ جسم دې قوي دی؟ ستړیا او تکلیفونه زغملای سي؟ معلومه خبره ده چې دغه پوښتنې باید د هغه چا څخه وځي چې د جنګ او جهاد کولو دپاره راغلی وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول سوالونه پرېښول او د ځوان څخه یې داسې پوښتنه وکړل چې د هغه هیڅ په فکر کې نه وه. کم وخت چې سړي وویل: د یمن څخه راغلی یم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه: آیا په یمن کې د مور او پلار شته؟ د مور او پلار و پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ زه راغلی یم چې جهاد وکم، او ته هم و سرتیرو مجاهدینو ته ضرورت لرې. ما ته معلومه ده چې په هره غزا کې د مسلمانانو شمیر لږ او د کفارو شمیر ډیر وي. په بدر کې مسلمانان لږ او کفار ډیر وه. د خندق په غزا کې مو د نفرو د لږوالي په سبب خندق کیندی. تاسې اوس هر څوک چې وي ضرورت ورته لري، نو د مور او پلار پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه: آیا په یمن کې د مور او پلار شته؟ یعنی د جهاد خبرې پرېږده، دا مهمه او مشکله مسأله نه ده. مهم شی مور او پلار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا په یمن کې د مور او پلار شته؟ سړي وویل: هو. ویل: آیا ته جنت غواړې؟ سړي وویل: هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بیرته ولاړ شه، مور او پلار ته دې ورسه، د هغو ښه ملګرتیا وکړه، خدمت یې وکړه، جنت هلته دی، جنت د مور او پلار سره دی. همدارنګه یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او پوښتنه یې وکړه، ویل: یا رسول الله، څوک زما په ښه ملګرتیا پر ما ډیر حقدار دی؟ یعنی څوک دی چې پر ما ډیر حق لري چې زه د هغه سره ډیره ښه نرمه او پسته معامله وکم؟ ورور، نن ورځ چې موږ په خپله ټولنه کې ژوند کوو، زموږ پر شاوخوا خلق و ډیرو قسمو ته ویشل کیږي. ځینې یې زموږ اشنایان دي، ځینې یې زموږ همسایګان دي، ځینې یې په کار کې زموږ ملګري دي. په هغو کې زوجه هم شته، په هغو کې اولاد هم شته، په هغو کې د مور او پلار د طرفه اقربا شته، په هغو کې د زوجې د طرفه اقربا شته، په هغو کې زموږ د کار رئیسان هم شته، په هغو کې تاجران او دکانداران شته. مقصد د هغو خلقو سره چې موږ هر ورځ د هغو سره په تماس کې یو او قسم قسم روابط ورسره لرو، ډېر انواع او اقسام شته. نو دغه سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی اول: یا رسول الله، دغه قسم قسم خلق چې زور سره په تماس کې یم، زوجه، اولاد، د اکا زامن، د ماما زامن، ورونه، خونجی، د کار ملګری، همسایگان، په کار کې مدیران، په تجارت کې شریکان، مور، پلار، اخشان، اشنایان، علما، عابدان، دغه ټولو خلقو څخه څوک پر ما ډیر حق لري چې څه ملګرتیا ورسره وکم، ډیر خدمت او مراعات وکم؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغ كل انواع لغوك او بريشول وي فرمال امك هذا عاجز من سره تستا فكور تجون كبي ستامور شا تاخو از مامور حق دار بياتوك وي فرمال ستامور شا بياتوك وي فرمال ستامور دریواره په شمو عمل سره مور حقدار کړه سړی ویل بیا څوک وی فرمایل ستا پلار او بیا نو هر څوک چې په قرابت کې در سره نږدې وي درجه پر درجه حقدار دی ورو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور ته درې حق ورکړه که ته په دقت سره فکر وکړې مور درې قسمه دردونه تحمل کړي دي د حمل دردونه د ولادت دردونه او د رضاعت یا چې ورکولو د دورې تکلیفونه او مشقتونه نو علمای کرام وایي کم وخت چې مور دغه درې قسمه دردونه وزغمل نو واقعا هم دا د دې مستحقه سوه چې دغه درې اولني حقوق د دې وي. فقیح ابو لیث السمرقندي رحمة الله تعالی علیه وایي که یو چا داسې پوښتنه وکړه د یو چا مور او پلار د ده څخه ناراضه او پر ده په قهر وه او مړه سوه، آیا دغه انسان لره دا ممکنه ده چې خپل مور او پلار د هغو تر وفات وروسته راضي کړي؟ د هغه په جواب کې ویل کېږي هو، ناراضه او وفات سوي مور او پلار په درو شیانو سره راضي کېدلی شي. اول، دغه اولاد به په خپل ځان کې اصلاح راولي، بد کارونه به پرېږدي، ځکه مور او پلار ته هیڅ شی داسې نه دی خوښ لکه د خپل اولاد اصلاح. دوهم، د مور او پلار د اقرباو سره به صله رحمي کوي، د هغو دوستان او اشنایان به پالي. دریم، د هغو د پاره به دعا کوي، بخښنه به ورته غواړي او خیراتونه به پسې کوي. محترم ورون، که یو څوک و هغه علاقې ته متوجه سي کمه چې د مور او پلار د طرفه د زوی سره موجوده ده یا د اولاد سره موجوده ده او بیا د اولاد د طرفه د مور او پلار سره موجوده ده، عجب به وویني. علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم هغه چې په زين العابدين سره مشهوره و، خپل زوی ته وایي: ای زویا، الله جل جلاله ته دا معلومه وه چې زه ستا سره احسان کوم. یعنی الله جل جلاله ته دا ور معلومه وه چې پلار خامخا د خپل اولاد سره ښه کوي، پر مهربانه وي، رحم او شفقت پر لري. نو ولئ زویا، الله جل جلاله په دې عالم و چې زه ستا سره احسان کوم، نو ځکه یې ستا په باره کې ما ته وسط نه دی کړی. یعنی هلته داسې آیات نشته چې وایي وبالاولاد احسانا، ځکه د اولاد سره احسان کول د انسان په طبیعت کې موجود دی. مثلا په قرآن مجید یا شرع کې داسې حکم نشته چې تږی سه اوبه وڅښه، ځکه دا معلومه او طبیعي خبره ده چې څوک تږی سي فطرة اوبه څښي. او نه داسې حکم شته که مو ګرمي وسوه وسایې ته ودرېږي، ځکه دا هم معلومه او فطرتي خبره ده که د چا ګرمي وسوه سایې ته درېږي. نو هغه شیان چې په انساني فطرت کې موجود دي، دې ته ضرورت نشته چې الله جل جلاله دې په قرآن مجید کې موږ په هغه شیانو سره امر کړي. نو علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما وخپل زوی ته وایي: ای زویا، الله جل جلاله په دې عالم و چې زه ستا سره احسان کوم، نو ځکه زه یې ستا سره په احسان کولو نه یم امر کړی. او دا ورته معلومه وه چې ستا څخه د والدینو آزارول یا د هغو څخه سرکشي او نافرماني پیښیږي، نو ځکه یې ته زما سره په احسان کولو امر کړی. د دغه وینا څخه مقصد عام انسانان دي، یعنی الله جل جلاله ته د انسان فطرت او طبیعت ورمعلوم، چې پلار طبیعتا او فطرتا خامخا د خپل اولاد سره احسان کوي. ځینې شاذ او نادر انسانان د دغه حکم څخه وتلي دي. نو ځکه الله جل جلاله پلرونه په احسان کولو سره نه دي امر کړي، او الله جل جلاله ته دا هم ور معلومه وه چې د اولاد زړه داسې نه دی لکه د مور او پلار. د اولاد څخه طبیعتا سرکشي، نافرمانی، د شفقت او احسان پرېښول، د مور او پلار سپک بلل، د هغو سره مخالفت کول پیښیږي. نو ځکه یې اولاد د مور او پلار سره په اطاعت، ښه معامله، صدق او اخلاص احسان کولو سره امر کړی دی. او تاسې لوستونکو یا اورېدونکو ته هم معلومه ده چې اصلا د پلار زړه پر خپل اولاد سختي نه قبلوي. تاسې به هم لیدلي وي او په تجربه به درته معلومه وي که یو پلار پر خپل زوی قهر او منت وکړي. فرضا ستا یو زوی چې عمر یې 12 یا 14 کاله وي یو غیر مناسب کار ځینې پېښ سي، ته د هغه کار پر کولو ورته په قهر سوې، یا دې یوه چپلاخه ووهه. دغه هلک ولاړې په خپله خونه کې کښېناستې ژاړي، یا یې دروازه په ځان پسې وتړل. ته په خپل ځان کې دننه دا حسوې چې زړه دې خوړل کېږي، او بیا د هلک مور ته وایه ورسه راضي یې کړه، ورسه خواړه وروړه، یا د جېبه څخه 15 یا 10 افغانۍ راکاږه چې دغه وروړه ور یې کړه، زړه دې خوړل کېږي. دغه حال نه شې قبلولی. دا یو فطري کیفیت دی، لکه یو انسان چې تږی وي او مخ ته یې اوبه پرتې وي. تږی انسان د اوبو د څښلو څخه ځان نه شي راګرځولی، مګر که دغه وضعیت زوی د پلار سره وکړي، یعنی که زوی پر پلار په قهر سي او آواز پر پورته کړي او پلار ځینې ناراضه سي، ممکن دغه زوی 10 کاله د پلار په راضي کولو سر ونه ګرځوي، ځکه شیطان پر ده مسلطه کېږي. او د زوی په فطرت کې دا نشته چې پر مور او پلار دې هغه رحم او شفقت ولري لکه مور او پلار چې پر اولاد لري. نو خود الله جل جلاله اولاد په دې سره امر کوي وبالوالدین احسانا. د مثال پر قسم دغه یوه قصه او واقعه واوري. د تاریخ علما لکه قرطوشي او نورو دغه واقعه په خپلو کتابو کې رانقل کړې ده او وایي، په مدینه منوره کې یو سړی و چې نوم یې امیه ابن اسکر الکنانی و. دغه امیه د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې تابعی دی، خو ښه او صالح سړی و. دغه امیه فقط یو زوی درلودی چې نوم یې کلاب و. کلاب هم د خیر او ښو کارو سره علاقه درلودل او هغه یې کول. د شپې لمونځ، د قرآن مجید تلاوت، د غریبانو کومک، صدقه او خیراتونه یې کول. دغه کلاب یوه ورځ پر لار رهي و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. کلاب ورته وویل، یا طلحه، تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګرتیا کړې ده؟ هغه وویل، هو الحمدلله. وانه هغه عمل را وشي چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي. زه لمونځونه کوم، روژې نیسم، د قرآن مجید تلاوت کوم، خیراتونه کوم، خو ته هغه کار را وشي چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي چې هغه هم وکم. طلحه رضي الله تعالی عنه ورته وویل، تر جهاد فی سبیل الله بل څه او اعظم کار نه دی را معلوم. کلاب ویل، دا هغه تر ټولو ښه کار دی؟ ویل، هو دا تر ټولو ښه کار دی. نو کلاب و امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل، یا ابا حفص، ما وصل حد یا حدود ته ولیږه، یعنی هغه ځای ته چې د اسلامي دولت سرحد وي، او هلته به اسلامي مجاهدین د دې لپاره اوسېدل چې د کفارو د طرفه پر مسلمانانو حمله ونسي، او که به چیرې حمله وسوه نو دغه مجاهدینو به د هغې حملې مخنیوی. دا هغه د جبهې اول خط و. نو کلاب وویل، ما و اول خط ته ولیږه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، مور او پلار دې ژوندي دي؟ امیر المؤمنین هم د نبوي مدرسې څخه راوتلی و. هغې پوښتنې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو څخه کولې، د ده رضی الله تعالی عنه په یاد وې. ده هم دا نه ورته وویل، جنګ دې زده دی؟ په جنګو کې دې ګډون کړی دی؟ اسلحه لرې؟ یا دا پوښتنې نه وې، بلکې وویل مور او پلار دې ژوندي دي؟ کلاب وویل هو. ویل آیا هغو اجازه درکړې ده؟ کلاب وویل ما د هغو څخه پوښتنه نه ده کړې. دا خو یو عبادت دی، په دې کې هم د مور او پلار څخه اجازه واخلم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ولاړ سه، د هغو څخه اجازه واخله. دا ممکنه نه ده چې ته د هغو بې اجازې جهاد ته ولاړ سې. ځوان خپل هغه مور او پلار ته ورغلی چې بې له ده یې بل اولاد هم نه درلودې، زارۍ ورته کوي، لاس او پښې ورمچوي، ورته ژاړي. خو پلار یې د مجبورۍ اجازه ورکړه او ځوان و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه هم حدود ته ولېږي. کلاب حدود ته ولاړې او هلته خپله پیره کوي. امیه ابن عسکر ته په اولو ورځو کې موضوع عادي وه، صبر یې کاوه، خو د ورځو په تېرېدلو سره یې کرار کرار خپل زوی یادېدی. په کوڅه او بازار کې خلق د خپلو زامونو سره ملګري وي، په مسجد کې خلق د خپلو زامونو سره لمنځونه کوي، خو د ده زوی نسته. نو همیشه به په خپل زوی کلاب پسې ژړل. یوه ورځ امیه په خپل باغ کې تر یوه درخته لاندې ناست و. زوی یې لیده چې یوه کوتره و خپلو چیچانو ته راغله. د امیه هم خپل زوی کلاب ورپه یاد. دوی وایي عاشق چې هر وخت هر شی وویني خپل محبوب یې ورپه یادیږي. نو امیه چې دغه کوتره ولیدل چې خپلو چیچانو ته راغله، کلاب یې ورپه یاد و. نو یې د خپله ځانه سره د زوی د فراق او جلاوالي دغه اشعار وویل: لمن شيخاني قد نشدا كلابا كتاب الله لو عقل الكتابا تركت اباك مرعشه يداه وامك ما تسيب له لها شرابا فانك والتماس الاجر بعدي كباغ الماء يتبع سرابا. يعني كلاب دغه سپینجري او سپینسری و چاته پریښول؟ پلار دې په داسې حال کې پریښاوه چې لاسونه یې ریږدي، او مور دې په داسې حال کې پریښول چې اوبه نسي څښلی. ته پس له ما څخه ثواب په بل ځای کې غواړې؟ دا داسې مثال لري لکه څوک چې اوبه غواړي او په سراب پسې ځغلي. او دا ژړا پر ډېره شوه، تر داسې اندازې یې ژړل چې هغه ورته پیښ شوه چې و یعقوب علیه السلام ته پیښ شوي وه. یعنی سترګې یې سپینې شوې او ړوند شو. کم وخت چې ړوند شو نور یې هم غم زیات شو. په پخوا کې یې په سترګو هم لیدل او زوی یې هم خدمت کاوه. اوبه یې ورته راوړې، مسجد ته یې بیوي. اوس چې هم په سترګو ړوند دی او هم یې زوی نسته، نو څه حال به یې و؟ نو د ډېره همه او غمه یې غوښته چې و خپل زوی ته شرا وکړي، مګر دا کار چې د ده د زړه د غوښتنې څخه مخالف و نه یې سای کولی. نو یې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شراوې کولې او شعرونه یې ویل چې د اشعارو د جملې څخه یې دا هم و: فأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بثاقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. د امیه دغه کار دی چې د شپې او ورځې ژاړي. د ده د قومه څخه یو چا دغه د ژړا په حالت کې ولیدی. نو یې ورته وویل: یا با کلاب، ولې ژاړې؟ ویل: په خپل زوی پسې ژاړم. هغه وویل: خیر، ته زما سره راځه. چې ځای ته ولاړ شو. امیه وویل: چیرې؟ ده وویل: ته راځه. تر لاس یې ونیوی او رهي یې کړي. څو مسجد نبوي ته ورغله، هلته یوه ډله خلق ناست دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست دي. امیه یې هم راوستی. په دغه ډله کې یې کښېناوه. امیه چې په سترګو څه نه ویني، نه دی خبر چې زه چیرې او د چا سره ناست یم. اوس چې کښېناستل، هغه سړي ورته وویل: یا با کلاب، هغه ستاد اشعار څخه یو څه را باندې واوروه. اول هغه شی چې د امیه د ژبې څخه راووتئ هغه شعر و چې د ده د زوی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې و. اول: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. عمر رضي الله تعالى عنه ناسي أوريه ويل دا صوتي شما تسرابي كوي، ويل أبو كلاب، ويل عجبا ما تفكري دي تسرابي واتا كوي، ويل دا دزي كلاب دي وخطة لي وجلي دي. والآية ده اجازه نو ورکره، ول هو اجازه ورکره و مگر ده نو خوش، یعنی جلا زاریه ورته کولی که هم ده نو خوش کو اجازه ورکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وختل دیوان ته ولاړی او یو لیکه وحدود ته ولیکی چې کلاب ابن امیه ابن عسکر الکنانی دیر جر د پوسته پر بودر اولیږي. لیک وحدود ته ورسېدی او دا هغه طرفه یې کلاب په ډېر تلوار سره راولېږي. دا دی کلاب د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حضور کې حاضر شو او امیر المؤمنین ورته وایي: یا کلاب، تا د خپل پلار سره څونه احسان کاوه او څونه اطاعت یې کاوه. کلاب وویل: یا امیر المؤمنین، هر هغه کار یا شی چې ما ته را معلوم و چې زما د پلار خوښ دی هغه مې کاوه، او هر هغه شی یا کار چې مې د پلار نه خوښه و هغه مې نه کاوه. یعنی دې ته ضرورت نه و چې پلار مې راته ووایي: زویه، دا زما نه ده خوښه چې د شپې ناوخته کور ته راسه، فقط چې زه به په دې پوه شوم چې د پلار مې پلانی کار نه دی خوښ، ما هغه کار نه کاوه. که به په دې پوه شوم چې د پلار مې د پلانی قسم لباس اغوستل نه دی خوښ، بې له دې څخه چې پلار راته ووایي ما د هغه لباس اغوستل پرېښول، که به په دې پوه شوم چې د پلار مې دا نه ده خوښه چې د پلانی سره وګرځم، د مخه تر دې مې هغه څوک پرېښاوه چې پلار راته ووایي د پلانی سره مه ګرځه. مقصد دا چې هر کار چې مې د پلار خوښ و هغه مې کاوه، او هر کار چې مې د پلار ناخوښه و د مخه تر دې چې دی راته ووایي هغه مې پرېښاوه. دغه قصه پر دغه ځای پرېږده او موږ به یوې بلې قصې ته ولاړ شو چې هغه قصه د کلاب د قصې سره تعلق لري، او بیا به بیرته د کلاب و قصې ته راځو. ورونو، یوه ثقه او معتمد سری د اوسنۍ زمانې قصه کول. اول: فقط څو ورځې د مخه د یوه معروف او مشهور تاجر چې په خیر او صلاح سره مشهور دی پوښتنې ته ورغلم. هغه راته وویل: زما په اینه کې یوه خاصه مریضي وه چې د جوړېدلو امکان یې نه و، خو مور به مې همیشه راته ویل الله جل جلاله دې نوې اینه درکړي. ما به ویل: مورې، که بله دعا راته وکړې ډېر به ښه وي، دا چې ته وایې الله دې نوې اینه درکړي تا غوښه نه ده چې پرېسي او نور یې پر ځای راسي، یا وریښته دی چې وخېژي بل یې پر ځای راپورته سي. دا اینه ده، دا نه راشنه کېږي. داسې دعا راته کوه چې الله دې جوړ کړه. خو دې به ویل: یا الله دې نوې اینه درکړي. نو تاجر وایي: درې کاله په دغه مرض مبتلا وم او دردونه را باندې تېرېدل، خو زه هم په دغه موده کې د علاج کولو څخه فارغ نه یم کښېنستلی. دواوې، ډاکتران، پرهیز، هر څه مې کول. څو یو چا راته وویل: په المان کې داسې علاج کېږي چې د یوه بل انسان چې جوړه او سالمه اینه ولري د هغه د اینې څخه یوه ټوټه ستا د اینې په بغل یا څنګ کې ورسره کېږي، او هغه ټوټه د الله جل جلاله په اراده لویږي او د پوره اینې کار ورکوي. خو شرط یې دا دی چې د دغه بلې اینې ټوټه چې اخیستل کېږي په هغه اینه کې به غورزګي یا چربي په سلو کې شلو ته نه رسېږي. او دا تاسو ته معلومه ده چې په اینه کې، خاصة د ځوانانو په اینه کې، په سلو کې د دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې چربي یا غورزګي موجوده وي. تاجر وایي: دغه خبره مې په خپله کورنۍ کې وکړه. زما په اولادو کې هغه مشر دوی چې عبدالله نومېږي هغه و دغه خبرې ته متوجه و. هغه وویل: پلاره، نو ولې د علاج لپاره المان ته نه ځو؟ پلار یې وویل: زویه، المان چیرې او موږ چیرې؟ او بیا به هلته پر دغه شرایطو برابره ای نه چیرې پیدا کوو؟ زه ویل پلار موږ خو به ولاړ او نور یې پر الله. تاجر ویل پس د څو میاشتې مو د المان د تللو دپاره سکتان وکړ، خو دلته د دغه مودې په جریان کې عبدالله د پلار په پټه داسې پرهیز شروع کړی دی چې هیڅ غوړ شی نه خوري او هره ورځ 40 کیلومتره پر پښو او پیاده تک کوي. د دغه پرهیز په شروع کې د عبدالله وزن تقریبا 130 کیلو، خو د تک تر وخته یې خپل وزن د 70 کیلو شاوخوا ته ورساوه. مقصد دا چې پلار د زوی په تخطیط او نقشه نه دی خبر، خو زوی یې غوړ خواړه هیڅ نه خوري او ژوند یې په یوه خاصه سلاته سره دی، تروه مشروبات د دې لپاره چشي چې د اینې غوړي یې ولیسي. په هر صورت پلار او زوی دواړه المان ته ورسېدل. هلته لابراتواري معاینې وسوې. زوی و پلار ته وایي، پلاره زه زما د اینې ټوټه درکوم. پلار وایي، زویه زما جګر به هم څیرل کېږي، ستا دا هم، او ستا د اینې څخه به ټوټه پرې کېږي. بیرېږم چې مړ به سې و به ګورو، په پیسو به اینه رانیسو. د ځینو ملکو خلک غریب او فقیران وي، په هغو کې به وګورو د اینې ټوټه به یې په پیسو رانیسو. زوی ویل، پلاره په والله بل څوک به اینه در نکي بېله ما. عبدالله د تاجر زوی وایي، کوم وخت چې موږ په المان کې شفاخانې ته ولاړو او هلته زما د اینې تحلیلونه د لابراتواري معایناتو دپاره واخیستل چې آیا زما اینه د ورکړې دپاره مناسبه ده که یا، عبدالله وایي زه ناست وم او دغه مې شوق او آرزو وه چې زما اینه مناسبه سي. دا یې نه ویل چې انشاء الله که خدای کول نه به وي برابره، ما خو هغه وکړه چې پر ما وه، او که اوس د ډاکترانو د طرفه زما اینه نسبه قبوله دا به ډېره ښه وي. عبدالله و خپل پلار ته وایي، نرسه چې بیرته راغله او ما ته یې وویل ستا په اینه کې د غوړزګۍ اندازه فقط په 30 کې ده. دا ډېره عجبه وه، حتی د ډاکتر وزره ته نه لوېدل. نو وایي د ډېرې خوشحالۍ څخه مې 2000 ریال راویستل او نرسې ته مې د زیرې پر قسم ورکړل. که څه هم هغه کافره وه، خو ما د خوشحالۍ دغه کار وکړي. خیر، د عملیاتو و کوټې ته ننه ایستل شو، د زوی نس چیرې شو او د هغه د اینې څخه یوه ټوټه پرې کړل شوه او پلار ته ور وکړل شوه. د الله جل جلاله په اراده هغه نوې اینه شنه شوه. ورونو تعجب مه کوئ، ځینې داسې اولادونه شته چې د پلار سره د احسان کولو په لار کې ځان قرباني کوي. دغه عبدالله 30 کلن ځوان د 200 خاوند د اولادو پلار او تاجر وو. د ژوند ډېر امیدونه یې پاته وه، مګر ده ولیدل چې پلار یې و اینې ته ضرورت لري. نو ویل، اول هغه څوک چې پلار ته ځان قربانوي هغه باید زه یم. بیرته د کلاب و کیسې ته راغی. نو کلاب و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، هر کار چې مې د پلار خوښ و هغه مې کاوه، او هر کار چې مې د پلار ناخوښه و د مخه تر دې چې دی راته ووایي هغه مې پرېښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، د مثال پر قسم یو شی راته ووایه. کلاب وویل، یا امیر المؤمنین، یوازې به هغه کیفیت درته بیان کم چې ما به د پلار د پاره شیدې لوشلې. کم وخت چې به ما غوښتل چې د پلار د پاره د اوښې څخه شیدې ولوشم، نو به د اوښانو ځای ته د شپې ورغلم. هرې اوښې چې به ډېرې شیدې درلودلې، غولانځه به یې ډکه وه، هغه اوښه به مې چوکه کړه او زنګون به مې وروتړي، او بیا به د ژمي په یخه هوا کې تر سپېدو چاودلو د مخه راکښېنستم، تا ته به ولاړم، اوبه به مې راوکښې. دا کار مې د شپې په هغه تاریکه کې کاوه چې ټول خلق به بیده وه. بیا به اوښې ته ورغلم، د اوښې زنګون به مې خلاص کړي او ولاړه به مې کړل. بیا به مې د اوښې غولانځه په اوبو سره څو واره د دې دپاره پرېولل چې هغه په غولانځه کې دننه شیدې یخې سي. ښه متوجه سئ، دغه ټول کارونه یې فقط د یو وار شیدې چښلو دپاره کول. غواړي چې پلار یې سهار یخې شیدې وچشي، نو وایي د اوښې د غولاندې شیدې چې به یخې سوې بیا به مې د سهار لمونځ ادا کړي، د لمانځه تر ادا کولو وروسته به مې اوښه ولوشل، پلار ته به مې دغه شیدې ورکړې چې وچشي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: عجبه ده، دغه ټول کارونه دي د یو وار شیدو چښلو دپاره کول؟ کلاب ویل: هو، او تر دې مې نور لوی کارونه هم د پلار دپاره کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: اوس موږ ته هم دغسې شیدې راولوشه لکه پلار ته چې دي ولوشلې. کلاب ویل: یا امیر المؤمنین، زه غواړم چې اول پلار ته ورسم. امیر المؤمنین ویل: یا والله، تر څو چې موږ ته شیدې راونه لوشه نه شي تلای. کلاب هم و اوښې ته ورغلی، اول یې د سا څخه اوبه راوړې، د اوښې غولانځه یې څو واره او تر هغو پرېولل چې دا یې یقین شو چې اوس نو شیدې یخې سوې. بیا یې اوښه ولوشل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې شیدې راوړې او ویل: مهرباني وکړه، دا یې شیدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ: کلاب په خونه نه نباسي او دروازه پسې وتړي. کلاب نارې وهي چې ما څه کړي دي؟ ویل: دروازه پسې وتړي. کلاب یې په خونه کې بندې کړي او د کلاب پلار امیه ابن اسکر ته نفر ولېږي چې راس. امیه نه دی خبر چې زه یې راغلی، امیه ضعیفه او د ډېر عمر سړی دی، په بدن ډنګر، په ملا کړوپ، په زړه غمجن، پښې پسې پخېږي، را رهي دی. څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضور ته یې ودراوه. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا با کلاب، د دنیا د خوندو څخه دې څه چې پاته دی، یعنی د دنیا د ارزوګانو څخه دې کومه ارزو پاته ده؟ امیه وویل: زما اوس هېڅ ارزو نه ده پاته. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: په الله سره قسم در کوم چې حال به راته وایه، د دنیا د خوندو څخه دې څه چې پاته دی؟ امیه وویل: ما ته خوند نه دی را پاته. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: قسم مې در کړی چې حال به راته وایه. امیه وویل: یا امیر المؤمنین، دا مې ارزو ده چې زما زوی کلاب زما سره وي. څرنګه چې قسم دې راکړی، نو ما ته هم دغه یوه ارزو را پاته ده. د مخه تر دې چې مړ شم، غواړم چې زوی مې کلاب زما سره وای، په ځیګر پورې یې ونیسم او پر مخ یې مچکم. په ټوله دنیا کې بل شی نه غواړم، فقط خپل زوی غواړم. ورونو، تاسې دغه یوه شي ته متوجه یاست. پلار چې زوی مچوي، دغه مچول یې د هغه مچولو سره فرق لري چې بل څوک مچوي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: الله جل جلاله به دې په خپل زوی خوشحاله کړي انشاء الله، خو اوس دغه شیدې واخله، خپل ځان په اوبه کړه. امیه وویل: شیدو ته ضرورت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: قسم در کوم چې دغه شیدې وچسه. امیه وویل: شیدو ته مې اشتها نسته. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: قسم مې در کړی چې خامخا به دغه شیدې چښې. ابو کلاب چې په سترګو ړوند و، د شیدو لوښی یې واخیستی او خولې ته یې نږدې کړی. کم وخت چې لوښی پر خوله کښېښاوه، ویې ژړل. داسې یې ژړل چې قریبه وه د شیدو لوښی ځینې ولویږي. او ویل: په والله، زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. ورونو، اوس د پلار د زړه احساس در معلوم شو؟ وایي: په والله، زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او امر یې وکړ چې زوی یې ورته راوباسي. زوی او پلار سره یوځای شول. هغه ضعیف پلار په دونه قوت سره خپل زوی په غیږ کې ونیوی چې د دنیا ټول قوت دې سره یوځای کړی وای، دغه زوی به یې د پلار د غیږې څخه نه وای را ایستلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وکلاب ته وویل: که ته جنت غواړې، د مور او پلار پښې دې ټینګې کړه. جنت دلته دی، ته په جنت پسې ډېر لرې تللی وې، خو جنت دلتا نزدادي سبحان الله دا ندا عجبا چه دا کلاب پلار تا جي دا دزرو وواي پا دا غشدو کی دا دا دزوی کلاب دخل او گدنستا یعقوب علیه السلام هم دا مصر تخر دا یوسف علیه السلام دا قمس بوی چسکی مگر بد بختانا ننورد پا اسلامی چولنکی دا سی اولاد همستا چه دا مور او پلار دا حقوقو او دا حقوق دا مشاعرو هیس مراعت نی پخش موجود دا مور او پلار پا جرولو او غم جنولو دا حقوق پا نافرمانی دا حقوق پا شرولو و حقوق تا دا تنجی پتری وولو یه هیس پروانه کیج دا سی کسانستا چه دا عشنایانو سر پا دا باندنوی و مجلسو چه خوش خوشاله د نرمی او پسته گزاره خواهند بی خو کم وقت چه کور تراسی د خپل مور او پلار سرکشینی بدمخی او قهرمن انسان زنی جور سی حق نرمی او پوستوالی پشدت او غلظت بدل سی زنی اولاد خو خپل مور او پلار تا هم نگوری او که یداور تا کتل حق کتل یه پا کجو او د قهر دک سترگ سروی عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای هغه چا د پلار سره احسان ندی کړی چې په چیز سترګو ورته وګوري د مور او پلار د مشاعرو د نه مراعت کولو د جملې څخه ځینې هغه کارونه دي چې د نن ورځې په ځوانانو کې ډېر لیدل کېږي مثلا د مور او پلار و نظریې ته اعتبار نه ورکول یا دا چې د مور او پلار د خبرو کولو په وخت کې مخ ځینی واړوي یا د مور او پلار په حضور د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره مشکلات جوړوي یا د نورو خلکو سره د خپل مور او پلار بد ویل او د هغو څخه بېزاري ښکاره کول یا په دې سره شرمېدل چې د ده نسبت د ده و مور او پلار ته وسي یعنی دی په دې سره شرمېږي چې وویل سي دی د فلانې زوی دی ځکه دی د فاکولټې څخه فارغه سوی او اوس مدیر یا مامور دی خو پلار یې یو عجیب بزګر یا دکاندار دی دغه ټول کارونه د مور او پلار په عاقولو او د هغو د مشاعرو په نه مراعت کولو کې داخل دی لکه دغو کسانو چې د الله جل جلاله هغه قول نه اورېدلی او نه ویلی وي چې فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شمتوجفي داد الله جل جلاله أمر دي أو فرمائي حکم کړی دی رب ستا چې بل د هیچا عبادت مه کوئ مگر یوازې د همدغه الله او د والدینو سره احسان کوئ په احسان کولو سره نیکي شفقت او مهرباني ورسره کوئ او که چیرې یو د مور او پلار څخه یا دوی دواړه ستا سره د سپینږیرتیا او زوروالي حدودو ته ورسېدل په عمر ډېر ځول نو ته و دوی ته د اوف کلمه هم موایه او دوی دواړه په خبرو کې مشړه او مترټه او دوی ته په پسته لهجه او ادبناکه طریقه سره خبره کوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل که د مور او پلار په آزارولو کې تر اوف ویلو هم بل لږ یا کوچنی شی موجود وای الله جل جلاله به د هغه څخه هم منع کړی وای د مور او پلار آزاری چې هر څه عمل کوي ودیه کې خو جنت ته نشي داخلېدلی د مور او پلار سره احسان کوونکی چې هر عمل کوي ودیه کې خو اور ته نه داخلېږي رواه الدیلمي والقرطبي في تفسيره والشوكاني واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او دوی دوارو ته وزر یا اوزه د تواضع کښته کړه امر منونکی او فرمان برداره یې اوسه په عجز ورسره غږېږه په غرور او تکبر خبرې مور سره کوه دعا ورته کوه او وایه از ما رب دوی دوارو ته بخښنه وکړه، لکه څرنګه چې په هغه وخت کې زما تربیه او پالنه کړې ده چې زه ووت او کوچنی وم، او لکه دغو کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول نه ویلی او نه اورېدلی دی چې فرمایي الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. يعني لي او كبيرنا هنا ده الله جل جلاله سره د شرک ولده، ده مور او فلار ازار ولده، ده یو انسان وجلده او ناحق قسم يا ده ولده. تاسد حج شرب وترتبت متوجهتي اولا لو او كبيره گناه شرك، خود وهمه او تر شرك رالانج د مور او پلار ازارول، بیا قتل او بیا ناحق قسم. نو د اولاد د پاره دا فرض او لازمه ده چې د مور او پلار سره په نیکي او احسان کولو کې پوره کوشش وکړي، اطاعت وکړي، خبرو ته غوږ ونیسي، څونه چې په واسه پوره وي په هغه اندازه په ښو اخلاقو سره ځان ورنږدې کړي، او د ټولو هغه کارو څخه ځان وساتي چې د مور او پلار د آزار او خوابدۍ سبب ګرځي. ابو عبدالرحمن الحنفي وایي کهمس ابن الحسن په خپل کور کې لړم ولیدی، غوښتل یې چې مړ یې کړي، خو لړم تر ده چابک شو او په یوه غار ننوتی، د لاس پسې ورننیستی، غواړي چې وینیسي، مګر لړم څو ځایه وواهه. یو چا ورته وویل و دې کار ته څه شي مجبوره کړې؟ ده ویل زه پر دې وبېرېدم چې بیا به لړم راووځي، زما مور ته به ورشي او هغه به ووهي، نو ځکه یې په لړم پسې لاس دننه په غار ورننیستی او خپل ځان یې څو ځایه په ووهه. ابوالحسن ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم چې په زين العابدين سره مشهوره وو او د تابعینو د مشرانو څخه دی، د خپل مور سره یې ډېر ادب احسان او نیکي کول، د مور زړه یې پوره ورساتی، خو د مور سره یې یو ځای خواړه نه خوړل. یو چا ورته وویل وینو دې چې د مور سره ډېره ښه معامله کوې، خو په داسې حال کې مو نه یې لیدلی چې د مور سره یو ځای خواړه خورې. ده ویل زما د یو ځای نه خوړلو سبب دا دی، زه بیریږم چې لاس به مې هغه شي ته ور اوږد سي چې تر ما د مخه زما د مور سترګې پر هغه لوېدلې وي، او په دغه طریقه سره به مې دا ازار کړی وي. یعنی دې به غوښتل چې هغه شی راواخلي، خو ما به تر دې د مخه رااخیستی وي. د عمر ابن زر رحمه الله څخه یو چا پوښتنه وکړه ستا د زوی احسان ستا سره څنګه وو، یعنی ښه گزاره یې څنګه او په څه ډول درسره کول؟ ده وویل هر وخت چې به مې د ورځې تک کاوه دی به تر شا راپسې وو، او که به د شپې یو ځای ته تلم دی به مې تر مخ رهي وو، او هېڅکله و هغه بام ته نه دی ختلی چې زه به تر هغه بام لاندې ناست وم. د ورځې خو په دې سبب د پلار تر شا تلی چې د پلار عزت او احترام یې ساتلی وي، او په دغه حکمت پوهېږي چې د شپې ولې تر پلار د مخه تلی. دا د دې لپاره که په مخ کې یوه کنده یا یو بل ضرر رسوونکی شی موجود وي، هغه ضرر به ده ته ور ورسېږي او پلار به یې د هغه تکلیف څخه خلاص کړی وي. اسمعي رحمه الله وایي یوه اعرابي قصه راته کول. اول زه په دغه نیت د کوره څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او ښارو کې د داسې چا پلټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي، او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي. نو د دغه مقصد دپاره پر کلو ګرځېدم، څو داسې یو سپینږیری مې ولیدی چې په ډېره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسۍ وه، او په هغه رسۍ پورې دونه لو سلواغه تړلې وه چې اوښ یې طاقت نه درلودی. تر شا یو ځوان ته پسې و چې په لاس کې د څرمنې څخه اودل شوې چلاخه یا قمچینه وه، په دغه قمچینه یې دغه سپینږیری واهه او اوبه یې پراچلې. د سپیږیری شای املا د دغه کمچینې په وهلو سره چوک چوک او زخمی وه. ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپیږیری د ازارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه ډیریږې؟ د دغه رسۍ کشول یې نه دي بس چې وهې یې هم؟ ځوان وویل پر دغه ټولو سربیره پلار مې هم دی. ما ویل الله دې پر خیر مه پیښوه. ځوان ویل ږغ مه لره، ده د خپل پلار سره دغسې کول او پلار یې د ده د نیکه سره دغسې کول. نو ما وویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي. بیا هم ګرځېدم څو پر داسې یوه ځوان تېر شوم چې په غاړه یې کڅوړه ځړېدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپینږیری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چچی او هر ګړی به یې دغه سپینږیری مخ ته کښېنه. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل د مور او پلار سره د احسان کولو بحث به په راتلونکې دوهمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.